Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet ateştedir. Aleykümselam ve rahmetullah. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah azze ve celle hepinize hayır versin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi ve cemali görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle kavmimizin işlediği günahlardan bizleri mesul tutmasın. Bizleri rahmetiyle yargılasın. Sevdiği insanların sevgisini, sevdiği amellerin sevgisini bizlere nasip etsin. Kardeşlerim geçen hafta küçük küfürle büyük küfür konusunu işledik ve bunların arasındaki farkların üzerinde durduk. Bugünse nifağın tanımı ve nifağın çeşitleri üzerinde devam edeceğiz inşallah. Allah hepimize güzel bir anlayış nasip etsin. Biliyorsunuz İslam'da öğrenilen kelimelerin, kavramların çok çok önemi vardır. Nasıl önemi vardır? Bunlar birer ölçüdür, birer kantardır, birer mizandır. Bunlar doğru, güzel bir şekilde öğrenildiğinde tarttığın şeyleri doğru ve verdiğin değerleri de doğru değer verirsin, yanılmazsın. Şöyle düşünün, bir pazara gittiğinizde, alışveriş yaptığınızda aldanıp aldanmadığınızı pazarın dışına kurulan zabıtaların koyduğu, eğer doğruysa tabii, rüşvet yemedilerse, onların kantarıyla ne yaparsınız? Öğrenebilirsiniz. Ama dinde doğrunun, yanlışın kantarı Kur'an ve sünnettir kardeşlerim. Bu ikisinin dışına çıkma, buna bir şey ekleme veya çıkarma düzeni, anlayışı, ölçüyü ne yapar? Bozar. Neden bozar? Çünkü zan ifade etmeyen akidede, Kur'an ve sünnette bozuk olan bir şey yoktur. Çünkü zan yoktur, kesinlik vardır, katilik vardır, inanılması gereken esaslar vardır. Aynen bugünkü işleyeceğimiz nifak meselesinde de olduğu gibi. Ama buna zan girdi. Zan nedir? Doğru olma da yanlış olma da ihtimali. Bu nedir? İnsan sözüdür. Bu insana alim de girebilir, cahil bir insan da girebilir. Veyahut insanların çok kutsadığı İmam-ı Azam diye veyahut şu şu şu dediği insanlar da olabilir. Hani o söylüyorsa doğrudur tipinde bakılıyor ya. Eğer bir insanın sözü zan ifade ediyorsa ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonraki her insanın sözü alınır da bırakılır da o zaman ölçüde kantarda ne yapılacak? Zan ifade edilmeyen meseleler gündeme getirilecektir. Aynen mümin, münafık, kafir, müşrik kelimelerini biz nereden öğreniyoruz? Allah kitabında naklediyor ki biz bu kelimeleri biliyoruz. Bunun içini nasıl dolduruyoruz? Allah kitabında, Resulullah sünnetinde dolduruyor ki bu derse kadar dikkat ederseniz geldik. İşte şu dört vasıf kimin vasfı dedik? Münafıkların. Bunun zıttı kimin vasfı? Müminlerin. Konuştuğunda doğru konuşur, emanete riayet eder, nizalaştığında haddi aşmaz, değil mi? Yani bunlar nedir? Emanet ettiğinde emanete ne yapar? Riayet eder. Bunlar müminin olduğu gibi, bunun zıttı olan da nedir? Münafığın alameti olarak gördük. Peki, bunda ölçü bizim mi? Hayır. Ölçü, din böyle dediği için biz buna bu şekilde bakıyoruz. Onun için kardeşlerim, kavramlar insanlara göre şekil, renk ne yapabiliyor? Alabiliyor. Allah Azze ve Celle'nin Bakara suresinde dediği gibi Allah'ın boyasıyla boyanın diyor. Demek ki her insan, her fırka, her parti kendi rengine ne yapabiliyor? Verebiliyor. Bugün bakın Şia'da imamlar nedir? Masumdur. Onların masum gördüğü her imamın sözü ayet hadis yerindedir. Onlara denktir. E şimdi bunlar bir söz söylediğinde demek ki bu vahiy diye ne yapıyor insanlar? Benimsiyor. Benimsemek zorunda çünkü imanları onu getiriyor. İşte bizim imanımız da neyi getiriyor? Allah'tan ve Resul'dan geleni. Mesela Nisa 59'un nuzul sebebini defalarca biliyorsunuz işledik. Bir seriye bir yeriye gidiyor. Emirlerini kızdırıyorlar. Emirlerine de o topluluğa da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam emrinize itaat edin diyor. Emir kızıyor, büyük bir ateş yaktırıyor ve girin içine diyor. Bir kısmı girmeye yelteniyor çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam emre itaat edin diyor. Bir kısmı diyor ki biz ateşten kaçtık da İslam'a girdik diyor. Sonra ihtilaf ediyorlar ve diyorlar ki gelin biz bunu Allah Resulü'ne soralım. Ondan sonra hareket edelim. Medine'ye geri dönüyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğer ateşe girseler de ebedi kalacaklardı diyor. Emre itaat hayırdadır diyor. Masivada değil diyor. Ve akabinde Nisa 59 iniyor. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de. Herhangi bir meselede ihtilafa düşerseniz Allah'a ve onun Resulüne götürün. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır ayeti buna binaen iniyor kardeşler. Demek ki bizim hangi mesele olursa olsun en tepeden en alta, en ufak bir meseleden en büyük bir meseleye öğreneceğimiz merci Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti olacak. Bundaki ölçü neden böyle olacak? Şimdi biliyorsunuz iman dersinde anlattık, ileride daha kapsamlı gelecek. Bir imanın tanımında kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, buraya kadar mürciye ile beraberiz diyoruz. Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, azalar gösterecek. Buraya kadar haricilerle beraberiz diyoruz. Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, aza gösterecek, iman artar ve eksilir. Bu da ehli sünnetin itikadı diyoruz. Hepsinden burada ne yapıyoruz? Ayrılıyoruz. İşte küfür meselesi, nifak meselesi, İslam'dan çıkaran nifak meseleleri hep bu meselelerle alakalı. Yani ihtilafa düştüğümüz meseleler hep kavramlara, öğrendiğimiz meselelere zannı karıştırmalarından kaynaklanıyor. Hani mesela cehaletin umumen mazeret olduğu meselelerde ben size birkaç ayet getirip işliyorum ya. İşte Gale Hazer Rabbi diyor. Tercüme ederken ne diyor bunlar? Hariciler. Rabbim mi ha dedi diyor. Ha nerede? Ha orada. Nerede? O Rabbim mi ha demese bütün itikadı onun çöpe gidecek de ondan. Yani şu ana kadar insanları tekfir etmesi, yani tekfire düştüğü her mesele ne yapacak? Çöpe gidecek. O ha kelimesiyle ne yapıyor? Kendini kurtarmaya çalışıyor. Hiç kimse sormuyor ki sen bu ayete ha kelimesini nereden sokuyorsun? Niye? Çünkü karşıdaki adamın da işine geliyor. Karşıdaki adam da o ana kadar hep zanla hareket etmiş. Akideyi ne yapmamış? Öğrenmemiş. Birbirlerini sorguladıklarında zaten ikinci bir fırka, üçüncü fırka, dördüncü fırka, dördüncü A fırka, dördüncü B fırka başlıyor zaten çıkmaya. Hepsi çıkıyor. Ne oldukları belirsiz. Allah Resulü'nün dediği gibi aleyhissalatü vesselam bunlar diyor cehennem şeyleri diyor artık. Allah bizlere hayır versin. Kardeşlerim nifak kelimesi nafika kelimesinden türüyor. Nafika çöl faresinin girip çıktığı iki tane deliğin olmasına verilen isim. Şimdi çölde yaşayan bir fare var. Bu fare her zaman yuvasına giriş geliş iki tane delik yaparmış. Birisi milletin alenen gördüğü, hani aradı mı yakalamak için gittiği. İkincisi de gizli bir tünel yapar. Ağzını çok ince bir şeyle kapadır. Sıkıştığında, zora geldiğinde hemen oradan kaçarmış. İşte nifak kelimesi, nafika kelimesi buradan kaynaklanıyor. Ve gizli yol, gizli tünel anlamına geliyor. Terim olarak da küfrü, şerri gizleme manasına geliyor nifak. Böyle bir adlandırılma dinen bir kapıdan girip diğer kapıdan çıkma manasındadır ki Allah Azze ve Celle kitabında şüphesiz münafıklar fasıkların dinden çıkanların ta kendisidir diyor. Tevbe 67'de. Yine Allahü Teala münafıkları kafirlerden daha şerli sayarak onlar hakkında şüphesiz münafıklar kıyamet günü cehennemin en alt tabakasında olacaklar diyor Nisa 145'te. Yine başka bir ayette şüphesiz münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Oysa o onların hilelerine hileyle karşılık verecektir diyor Nisa 142'de. Yine onlar hakkında onlar Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa kendilerini aldatırlar. Onların kalpleri hastalıklıdır. Allah da bu sebeple onların hastalığını artırmıştır. Söylemekte olduğu yalanlar sebebiyle onlara acıklı bir azap vardır diyor. Demek ki nifak dinde yasaklanan ve nifak ehli insanlar da kötülenen hatta cehennemde en alt tabakaya giden kimlermiş? İnsanlarmış. Allah bizi nifakın her türünden uzak kılsın kardeşlerim. Demek ki küfrü, şerri, şirki gizleyip öyle olmadığını karşıya ima etme neymiş? Bir nifaktır. Mesela bizi aldatan bizden değildir diyor. Bir gün aleyhissalatü vesselam buğday pazarını gezerken bakıyor ki yığın çok güzel. Elini atıyor bir bakıyor ki altı nedir? Yaş. Bu ne? Karşıdaki ne yapıyor? Kem küm ediyor. Bizi aldatan bizden değildir diyor. Bu bir nedir? Nifaktır. Nifak küfrü, şerri gizleyip karşıdakine yokmuş gibi. Aynen en son zikrettiğim Bakara 9-10 ki 23'e kadar devam ediyor bu ayetler. Güya Allah'ı ve müminleri ne yaparlar? Aldatırlar diyor. Ve ayetlerin seyrine baktığımızda yeryüzünde onlara bozgunculuk yapmayın. Onlar ne de? Hayır, bozguncu sizsiniz. Asıl ıslah edici bizleriz derler diyor. Nifak sahibine öyle bir hastalık, öyle bir sarhoşluk veriyor ki kardeşlerim, yaptığı nifak artık ona kötü gelmediği gibi, yaptığının da doğru, hayır ehlinin de artık şer olduğunu ne yapıyor? Görmeye başlıyor. İşte bu bir kalp hastalığıdır. Kalp de bu şekilde hastalandığı zaman nereye gider? Marufu münkeri şaşırır. Yani Allah Azze ve Celle'nin ve onun Resulünün getirdiği hayrı hayır olarak görmez. Şerri de şer olarak ne yapmaz? Görmez. Artık kendi nefsinin doğru dediği doğru ki bu noktada bütün fırkaları inceleyelim. Kaderiye'yi, Caferiye'yi, işte Mutezile'yi, Eşariye'yi, Haricileri hangi fırkayı işlerseniz işleyin. Kendi doğrularını doğru görürler. Kendi yanlışlarını yanlış görürler. Allah'ın yanlış dediğini, Allah'ın doğru dediğini ne yapmazlar? Kabul etmezler. Ve bunların doğruluğunu da kıyamete kadar ne yaparlar? Savunurlar. Bugün hala Allah Resulü'nden gelen inkar etmiyorlar mı? Hala inkar eden insanlardan kabul edenler Kur'an'a uyarsa kabul ederiz demiyorlar mı? Hala kabul edenlerden bir kısmı akla ve mantığa uyarsa alırız, uymazsa almayız demiyorlar mı? Hep yani ne yapıyorlar? Kendilerine göre zan ifade eden veyahut olmadı mütevatirse alırız, ehatsa almayız. Yani hep akıllarına göre insanlar ne yapmışlar? Bir ölçü koymuşlar ve hakkı bile bile gizlemişler. Öyle yaldızlı sözler uydurmuşlar, öyle yaldızlı kaideler koymuşlar ki bunlar bunu konuşurlarken sizler korkarak, bazen meseleye giremeyerek bunların yaldızlı sözlerine ne yapabiliyorsunuz? Aldanabiliyorsunuz. Hatta günümüzde öyle hale geldi ki insanlar, ya şimdi geçmişteki inen vahiy günümüzü karşılamaz ki. O gün birçok şey yoktu, birçok çağdaş şeyler yoktu, o gün için kurtarır. Ama bugün işte şu mesele var, işte şöyle bir mesele var, işte şöyle bir mesele var. Kur'an buna yetmez ki, hadis buna yetmez ki gibi ifadeleri ne yapabiliyor insanlar? Kullanabiliyorlar. İşte bu nedir? Nifaktır kardeşlerim. Eğer Allah Azze ve Celle kitabında ben dini kemale erdirdim, eksik hiçbir şey bırakmadım, size İslam'dan razı oldum diyorsa, ki diyor mu? Diyor. Öyleyse bu sözü kullanmak nedir? Bir nifaktır. Hem de itikadi bir nifaktır. Ve Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu ayeti nedir? İnkardır. Allah'ın ilminden şüphe duymaktır. Yani o haşa unutmuş, burada biz bunu ne yapıyoruz? Dolduruyoruz gibi manalar çıkıyor ki bu da sahibinin İslam inancını ne yapar? Yıkar kardeşlerim. Evet. Nifak iki çeşit dedik. Birincisi itikadi nifak ki bu büyük nifaktır. Sahibini Müslüman olarak gösterir ama kafir olarak gizler. Çok tehlikelidir. Allah bizi de neslimizi de bu duruma düşmekten beri buyursun. Bu nifak insanı dinden çıkarır, sahibini cehennemde en alt tabakaya ne yapar? Götürür. Allah-u Teala büyük nifakın sahibini küfür, iman etmeme, İslam ve Müslümanlarla alay ederek onlarla dalga geçme ve İslam dinine düşmanlık hususunda din düşmanlarına meyledip bu konuda onlarla ortak davranma gibi bütün kötü sıfatlarla ne yapmıştır? Vasfetmiştir. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz kardeşler. Kardeşlerim bu vasıflar aslında bu nifak türüne, itikadi nifak türüne giren kavramlarda asıl kelime münafıktır. Yani bu bütün münafıkların vasıflarını ne yapıyor? Anlatır. Özellikle İslam'ın güçlü olduğu ve İslam'a karşı açıktan koyamadıkları zaman bu insanlar ortaya çıkarlar. Gizli olarak İslam'a ve Müslümanlara zarar vermek için beraber, onlarla beraber yaşama, kanlarından, mallarından emin olma ve İslam'a girdiklerini gösterirler ki içeride istedikleri gibi nifak yapsın. Daha önceki derslerden böyle canlı olsun diye bir örnek vereyim. Ka'b bin Malik olayında bir olay var, hatırlıyor musunuz? Bir adam geliyor tüccar kılığında Rum diyarından. Ka'b bin Malik'e ne diyor, hatırladınız mı? Hı? Duyduk ki efendin sana eziyet ediyormuş. Sen dünyaya eziyet çekmek için gelmedin ki. Gel bizim yanımıza. Bugünkü neresi? Amerika mı? Sonra istediğin gibi köşkler verelim. Yeter ki geldiğin yeri zamanı gelince karıştır. Yani her şeyin günceliyle bakın. Ka'b bin Malik ne yapmıyor? İtibar bile etmiyor. Müslümandan gereken cevap nedir? Bu. Ama bakın nereyi gözlüyor? Normal zamanda Ka'b bin Malik'e gelse boynunu vurur. Ka'b bin Malik'in başına bir olay geliyor istediğinden dolayı. Yani bu bir fısk bir yerde nedir? Savaşa gitmeme büyük günahlardandır. Gaflet de olsa. Ve kendisine bunun akabinde bir temlik uygulanıyor. Yani tövbeye gitmesi ve hatta ayetin bitimine baktığımızda ne diyor? Yeryüzünün bu kadar genişliğine rağmen yeryüzü onlara ne yaptı? Dar geldi. Bu müminler için geçerli, kafirler için değil. Kafir ne de? Gemiye bineceğime şu dağa çıkarım, kurtulurum. Bat, dalga alıp ne yapıyor? Götürüveriyor. Oraya gidecek şeyi bulamazsın. İşte kardeşlerim, münafıkların normal zamandaki çalışmalarıyla karanlık dönemdeki çalışmaları nedir? Aynı değildir. Her zaman Müslümanların açığını ararlar. Müslümanların içinde kimliklerini gizlemelerinin tek sebebi var. Ya orada doğmuştur, ya ticaret yapıyordur, ya bir şekilde Müslümanlarla bir işi vardır. Oradan kendi kimliğini açıklarsa bu itibarını, malını, mülkünü, mevkini kaybedecektir bunun için. Yoksa Müslümanlarla yaşamayı asla bunlar ne yapmazlar? Sevmezler. Evet, Allah bizlere hayır versin ama bunlar bizimle yaşamayı sevmediği gibi kafirlere de kul olmayı sevmezler. Yani iki tarafa da ne yapmazlar? Yar olmazlar ama onlara yardım ederler. Müslümanlara asla faydaları olmaz. Münafık Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, elçilerine, ahiret gününe iman ettiğini gösteren fakat kalbi bütün bunlardan sıyrılıp bunları yalanlayan ve Allah'a iman etmeyendir kardeşlerim. Bu böyledir. Çünkü Allah izniyle insanları doğru yola iletme ve çetin azabıyla uyarıp korkutmak için elçisine indirdiği kelamı ile münafıkları da ne yapmıştır? Haber vermiştir. Onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı her fırsatta o günde yalanlamışlardır. Ondan sonra da bugün de ne yapmışlardır? Yalanlamaya devam ediyorlar. O günde canına kast etmişler. Mescid-i Dırar gibi bir yer kurmuşlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı orada pusuya düşürüp öldürmeye çalışmışlar. Veyahut sözlerini hafife almışlar. Veyahut yalanlamaya çalışmışlar. Veyahut katiplik yapıp ayrılmışlar. Benim söylediklerimi Muhammed üstleniyordu ve insanlara anlatıyordu gibi ne yapmışlar? Yalanlara başvurmuşlardır. Allah bizi de neslimizi de her şer ehlinden, özellikle münafıklardan uzak kılsın kardeşlerim. Hakikaten çok çok tehlikeli insanlardır bunlar. Her asırda bunlar çıkmışlar ve Müslümanların başına ciddi manada ne yapmışlardır? Bela olmuşlardır. Evet. Ama dikkat edin, Allah Azze ve Celle münafıkların bütün sırlarını, üzerlerine örttükleri, kendilerini gizledikleri her maskesini kitabında ne yapmışlardır? Tek tek düşürmüştür. Bakın adına koskoca bir sure vardır. 63. sure nedir? Münafıkın suresi. Bunun dışında bir bakın tevhid iman meselesi gibi hemen hemen birçok surede münafıkların vasıfları bir bir ne yapılır? Anlatılır. Korkaktırlar, müşriklerle beraberdirler, müminlerle hep alay ederler, onların hep birliğini, beraberliğini bozarlar, hayra engel olurlar, namusa göz dikerler. Yani yapmadıkları hile, hurda nedir? Yok. Ama geçen hafta derste de dediğim gibi önde gelen o münafıkların başı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğu meclise de gelir. Hatta o kadar güzel konuşurlarmış ki Allah Resulü şöyle bakar, hayran hayran onları dinlermiş. Yani düşün, Peygamber Aleyhisselam bile onu dinliyor. Ayeti kerimede ne diyor? Onları gördüğünüzde giyinişleri hoşuna gider. Söz konuşsa onları dinlersiniz diyor. Ama onların içi boş, cehennem kütükleri gibi diyor. Herhangi bir ses, herhangi bir şey olsa onlar hep kendilerini anlarlar diyor. Yani bunlar beni konuşuyor, bunu böyle diyor. Halbuki Müslümanların işi gücü onlar değildir diyor. İşte nifak bu kadar tehlikeli ve Allah Azze ve Celle bunların bütün nifak ve münafıklıklarına karşı Müslümanların dikkatli olması için onların bütün hallerini kitabında ne yapmış? Açıklamış. Ama dikkat ederseniz münafıkın suresi olduğu gibi ne suresi var? Müminin. Başka? Müminin. Bakın bu sureler de var. Yani sadece bir tarafı okuyup kalbinizin kararması gerekmiyor. Bu tarafı da okuduğunuzda içiniz ne yapıyor? Açılıyor. Müminler kim? Vasıfları neler? Birçok surede teker teker, hele hele Bakara'nın girişinde bir bir vasıflarını Allah Azze ve Celle bildiriyor ki bunları Müslüman hayatına geçirse ömür boyu da münafık olmaktan korksa ancak böyle kurtulur. Allah kendisinden razı olsun. Ömer radıyallahu anh ölene kadar ne olmaktan korkmuş? Münafık olmaktan. Bakın bundan müminliği yakalamış. Bugün kime sorsan sor, münafık mısın? Veya münafık olmaktan korkmuyor, hemen solaklanır, ters anlar. Kendine mümin denmesini, Müslüman denmesinden hoşlanır değil mi? Ama Ömer radıyallahu anh hem de emir el müminin sıfatını kazanmış, ölene kadar münafık olmaktan korkarak müminlik sıfatını yakalamıştır. Allah ondan razı olsun. Bizi de o yolda gider samimi kullardan eylesin kardeşlerim. Peki neden korkmuştur? Çünkü Allah ayetlerinde Resulü aleyhissalatü vesselam hadislerinde o kadar çok sakındırmış ki Ömer radıyallahu anh da o kadar korkmuş. Hatta Deccal bahislerini okursanız o kadar anlattı ki diyor çalılar hışırdadığında biz zannettik ki diyor Deccal oradan çıktı gelecek zannettik diyor. Yani önemsiyorlardı. Gelen ayeti, gelen hadisi ashab ne yapıyordu? Önemsiyordu. Sadece dinlemiyordu kardeşlerim. Önemsiyordu ve hayatlarına ne yapıyorlardı? Geçiriyorlardı. Evet, Rabbim bize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin başında üç grup insanı yani müminleri, kafirleri ve münafıkları zikretmiş. Müminlerde 4, kafirlerde 2, münafıklardaysa 13 haslet olduğunu belirtmiştir. Bu münafıkların çokluğu genel olarak bütün belaların onlardan geldiği ve İslam ve Müslümanların üzerinde kurdukları fitnenin çok çetin olduğunu gösteriyor. Ve bir de onların işi şöyle kolaylaşıyor. Bütün vasıflara baktığımızda müminlerin vasıflarına mümin diyor uysal bir deve gibidir. Nereye çekersen oraya gider. Yani saftır, temizdir. Herkesi de kendi gibi gördüğü için güzel bakması, yumuşak bakması onun ne yapmasına? Aldanmasına sebep oluyor. Mesela birçok meselede aldanma derken buna da bir dikkat çekelim. İbn Ömer'in Allah kendisinden razı olsun birçok köleleri vardı. Köleler İbn Ömer'i aldatabilmek için kendisi sorduğunda nereden geliyorsunuz? Allah'a kölelikten yani camiden geliyoruz derler. Allah'a köle olan bana köle olamaz derdi. Bunları hemen ne yapardı? Azat ederdi. Halbuki onları kandırmak için söylerlerdi bunu. Köleler akabinde şunu da derdi. İyi ama sen bizi azat ediyorsun ama bizi aç koyuyorsun. Senin yerin vardı, yurdun vardı, imkanların vardı. Şimdi sen bizi azat ettin ama ne malımız var ne de barınacak yerimiz. İbn Ömer onlara yer, sermaye verir. Öyle ne yapardı? Azat ederdi. Çocukları, yakınları gelir derdi ki bunlar seni aldatıyor. Yani kandırmak için böyle yapıyor. Sen niye aldanıyorsun? Gayet sakin İbn Ömer şunu derdi. Biz de Allah için aldanırız. İnsan ne kadar birini aldattığını zannederse zannetsin, kendini aldatıyordur. İşte mümin de böyledir kardeşler. Bizim aldanmamız böyledir. Karşıdaki nifak ehli, münafık ehli zannetmesin ki ben karşıdaki mümini aldatıyorum. Değil. O sadece ne yapıyor? Kendi nefsini cehenneme hazırlıyor. Kendi pis nefsini satıyor. Mümini asla ne yapamaz? Aldatamaz. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Her zaman mümin de olacak, münafık da olacak, kafir de olacak. Bu kıyamete kadar nedir? Devam edecek bir süreçtir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında isteyen iman etsin, isteyen küfür etsin diyor. Ama inanan da küfreden de açık deliller üzerine iman etsin, açık deliller üzerine ne yapsın? Küfür etsin diyor. Evet. Demek ki kardeşlerim bunların belası neymiş? Çok büyük ve kurdukları Müslümanların üzerine fitneler, ağlar çok geniş olması hasebiyle Allah Azze ve Celle özellikle kitabında Resulü sünnetinde bir bir vasıflarıyla, söylemleriyle, bakışlarıyla, konuşmalarıyla, sosyal hayatındaki davranışlarıyla bizlere onların kim olduklarını bir bir ne yapıyor? Belirtiyor. Sadece neyi söylemiyor? Adam şimdi imtihana giriyor. İmtihan test soruları değil mi? A, B, C. İmtihandan çıkar çıkmaz öğretmen giderken iki dakika dur diyor ben senin cevaplarını vereyim diyor. Nasıl veriyor? Şimdi sana bir kağıt veriyorsa AB şıklarının olduğu yere doğrularını delik koyuyor. Şablonu şöyle koyu veriyor senin kağıdının üzerine. Kaç tane doğru varsa ne yapıyor? Görüveriyor. İşte adı o yaptığın amele göre alıyorsun. Allah bizi Müslümanlardan, müminlerden eylesin. Her türlü nifaktan uzak duranlardan eylesin kardeşlerim. Biliyorsunuz hadis-i şerifte şu dört vasfa sahip olan halis münafık diyor. Sahabenin birisi diyor ki ey Allah'ın Resulü bunların hepsi bizde yok ama bazen biri birkaçı bizde zuhur edebiliyor. Yani biz münafık mıyız? Yani münafık mı oluyoruz böyle deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam münafık değil ama nifaktan bir şubedir diyor. Yani imandan şube değil. Öyleyse bu şubelere, nifak şubelerine ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Bir arkadaştan mı kaynaklanıyor? Bir ticaretten mi kaynaklanıyor? Bir bulunan mekandan mı kaynaklanıyor? Bunun tespiti yapılacak ki ahirette bunun hesabını vermeyelim. Çünkü dünyada istikametini düzelten ahirette ne yapmayacak? Uğraşmayacak. Buradan istikametini düzeltmeyen insan kabirden sonra istikamet diye bir şey nedir? Yoktur. Sadece hesap vardır. Rabbim bizlere hayır versin kardeşlerim. Evet. Cahil birisi münafığı alim ve ıslah edici zannedebilir nifak meselelerinde. Oysa münafık en büyük cahil ve bozguncudur kardeşlerim. En büyük meselelerden bir tanesi de bu. Bugün yaşamış olduğumuz toplumda hoca diye bir ünvanla prof olarak toplumun önüne çıkarılanlar hakikaten alim mi? Mesela biri çıkıyor Ramazan'da işte diyor imsak vakti, iftarın vakti şu diyor. Artık insanlar 14 asırlık Ramazan'ında şüphe etmeye başlıyor. Biri çıkıyor ya diyor kadın hayızlıyken diyor oruç tutabilir diyor. Kim yasaklıyor diyor. Haydi. 14 asırdır adet olarak İslam'a inandıysa adam tutuyor ne yapıyor? İnancı bozulmaya başlıyor. Yani alimim diye ön plana çıkan insanlar bir şeyler atıyor. Cahil insanlar da onları hoca zannedip din edinip hayatlarına ne yapıyor? Geçiriyor. Halbuki bunlar halis münafık insanlardır. Bir tanesi çıkıyor faizi helal kılıyor. Bir tanesi çıkıyor ahkamları helal kılıyor. Bir tanesi çıkıyor kafirlerin, müşriklerin safları ayrılması gerekirken, netleşmesi gerekirken dinde diyalog ortamını ortaya sürüyor. Yahudi, Hristiyanı müminle aynı kefeye ne yapıyor? Koyabiliyor. Yani öyle bir kavramları karıştırıyorlar ki bunu hoca sıfatıyla yapıyorlar. Yani sokağa çıkıp bir Müslüman olarak siz bu kavramla oynayın, size kim inanır? Belki eşin, belki çocuğun, belki seni seven bir kardeşin. Ama hoca olarak çıkarsa birisi, bu birçok insanı ne yapabilir? Etkileyebilir. Mesela Amerika'da Malcolm X diye birisi vardı. Bir zenci öldürülüyor, bir şey oluyor. Gidiyor bir karakoldan o çocuğu almak istiyor. Hiç konuşmuyor bakın. Hareket şu. Arkası dolu. Böyle diyor. Karakolda çocuk yok. İstikamet bu tarafa. Bütün insanlar o istikamete doğru ne yapıyor? Sorgulamadan o insanın peşinden gidiyor. Demek ki inandığınız, peşinden gittiğiniz insanların güzel sorgulanması gerekir. Çünkü Müslüm'ün dört nolu rivayeti şüphesiz bu din ilimdir. Kimden aldığınıza ne yapın? Çok dikkat edin diyor. Ve bugün İslam'ın parça parça edilişi, Müslümanların bir araya gelmeyişi, nasların kendilerine göre yontulması hep bu alimim diye geçinen halis, katıksız münafıkların alim diye Müslümanlara yutturulmasından kaynaklanıyor. Bakın mesela bugüne kadar sadece bir misal verip geçeyim bu noktayı. Bizde ne işleri başkanıydı? Diyanet mi? Ha, pek dilim dönmüyor bu türlü şeylere de. Başkan kimden seçilir biliyor musunuz? Bir, meali olan. İki, mealinde bazı ayetleri tahrif eden insanlar seçilir. Hangi ayeti tahrif ederler? seçilebilmesi için? He? Hayır, ondan uğraşmazlar. Çünkü eşeğin aklına karpuz kabuğu getirmek gibidir o. Başörtüsü dinden değildir ayetini tevil eden, bunlar örftür diyen adamlar hep şey başkanı olmuştur. Neydi demin dediğiniz? Oranın başkanı olmuştur. Araştırın bakın. Yani muhakkak bir tahrif etmiş, kavramlarla oynamış, onu getirmişler, ne yapmışlar? Oraya koymuşlar. Ve bu insanların en alimi olarak da insanların önüne ne yapılmış? Sunulmuş. Bugün bir şey olduğunda kim çıkıp konuşuyor? Peki geçmişte alimlerimize baktığımızda ki işte İmam Ebu Hanife olsun, İmam Malik olsun, İmam Şafii olsun, Ahmet bin Hanbel olsun, Allah hepsinden razı olsun. Bunlar kadı veyahut Şeyhülislam olmamak için hapse girmişler. Dayak yemişler mi? Peki neden girmişler? Demek ki bir sistem birini Şeyhülislam yapıyorsa bir şeye kılıf hazırlamak için yapıyor. Öyleyse bu tür şeyden ne yapılacak? Samimi insanlar uzak duracak. Öyle bir yerden de bir fetva geliyorsa balıklama işine geldi diye atlamayacak. Şimdi faiz gayet normal bir olay biliyorsunuz değil mi? Çünkü ne işleri başkanıydı? Fetva verdiler. Evlenmede, araba almada, ev almada bunların üçü zarurettir. İstediğiniz bankadan faiz ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz. Buna da geçen günü Harun Hoca bir video izletti. İstanbul'da bir yolcu mu, hancı mı birisi var. Ona bir soru sormuşlar. Bu bankadan, bu ne bankalarıydı? Kuveyt Türk, işte Albaraka gibi yerlerden kredi alınabilir mi faizli? O hancı mı, yolcu mu neydi? Adlarını tam bilemiyorum ben. Bu Yüksek İslam Birliği Başkanı'nın bilmem neleriymiş, Türkiye temsilcisi. Öyle mi? Ha, öyle birisi. Allah'a hamdolsun diyor. Elhamdülillah ki diyor, bu bankalar kuruldu. Biz de artık çok rahatlıkla kredi alıp işlerimizi büyütebiliyoruz, istediğimiz gibi yapabiliyoruz. Yani tamamen faizi bu noktalarda alabilir ve devam edebilirsiniz diyor. Şimdi uzak duran insanlar hoca olarak benimsedilerse ondan gelen fetvayı, bir de kalbinde nifak varsa ne yapıyor? Ahireti hiç düşünmeden hayatına ne yapabiliyor? Geçirebiliyor. Kardeşlerim bu bir nifaktır. Allah bizleri korusun. Allah hayırdan ayırmasın. Hacca gittiğimde orada bir sohbet içinde şöyle bir konuşma geçmişti. Medine'de işte dere yatakları varmış. Nehir gibi akan. Değil mi Harun Hoca? Bunlar kurumuş. Ne zaman kurumuş biliyor musunuz kardeşler? Bu faizsiz bankalar var ya, hani faizsiz. Hani şu alkolsüz biralar var ya, onlar gibi geldiğinde nehir yatağı diye bir şey kalmamış. Kum torbası olmuş. Hatta beraber orada bir markete gitmiştik. Hatırlıyor musun Ebu Enes'le? Beraber gitmiştik. Bu biraz dışarıdaydı. Alkolsüz bira satıyorlar kardeşler markette. Bildiğimiz burada Tuborg, Efes gibi şeyler var ya biralar. Aynı. Şişesi, mişesi hepsi aynı. Güya alkolsüz ama Arap gençleri onları içerek ne yapıyor? Sarhoş oluyor. Peki neresi bunun alkolsüzdü? Yani demek ki fetva veren insanlar fetva verdi diye sorgulamadan ve kalbinde meylediyorsa, yani bir helalı haramı, bir ticaret meselesinde, bir akidevi meselesinde mesela birisi çıkıyor, işte şunu desteklemek diyor, tağutu desteklemek değil diyor, İslam'a hizmettir diyor. Mesela bu bir küfür sözdür. İtikatta olsun, amelde olsun, her neyde olursa olsun, zan ifade eden bir kelime dinde ne yapılmalıdır? Sorgulanmalıdır. Neden sorgulanmalı? Hani bizim toplumda bir söz var. Ya sen yap, babalı bana ait diyor değil mi? Millet öyle diyor. Ama kabirde kim kimin hesabını veriyor? Ayette demiyor mu? Baba evladından kaçacak orada. Öyleyse herkesin birbirinden kaçacağı bir yerde kaçmak istemiyorsanız doğru değerlere doğru bir şekilde ne yapacaksınız? Sarılacaksınız. Bakın İmam-ı Malik, Allah kendisinden razı olsun, bize birisi bir söz söylediğinde biz bunu alır, kabul ederiz. Birisi bir söz söylese alır, reddederiz. Ama bu kabirdekinin dışında diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini göstermiştir. Bugün bizlerse birisi çıkıyor Mayıs 44'te oynuyor. Aynen onun dediğini ne yapıyor? İnsanlar devam ediyor. Ne zamana kadar? Sen diyorum gelirken şunu şunu yaptın mı? Yaptım. Söyle bakayım hükmün ne? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin hükmü ne? Kendine gelince fasık diyor. Sağa gelince kafir diyor. Lan bu ayet niye yön değiştiriyor? Sen o fiili işleyince ki senin itikadına göre küçük küfür var mı haricilerde? Yok. Küfür küfürdür. Senin itikadında onu işleyen kafir olması gerekirken adam fasık oluyor. Ona döndü ya namlu. Sen en ufak bir şey yapsan sana ne dönüyor? Kurşun geliyor. Ona kuru sıkı çıkıyor. Olmaz. Öyleyse kardeşlerim nifak veyahut İslam'ın kolları her neyse düzgün anlaşılacak. Nifak demek ki nifak ehli küfrü, şerri, şirki gizleyip sana İslam'mış gibi gösteriyormuş. Bu çok tehlikeli. Bu da münafıkların bütün vasıflarını Kur'an'da, sünnette okuyun. Nifakın tam manasını anlamış olursunuz. Nifak, büyük nifak 6 çeşittir. Bunun birincisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanlamaktır. Dikkat ederseniz belki hariciler, münafıklar girip çıkıyor ama konu bununla alakalı diye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün ganimeti dağıtırken kim ne dedi? Bak bir çıkarına, bir nefsi doğrultusuna gökten inenin, yani inen vahyin emin olarak insanların içinden seçilene ne dedi? Allah'tan kork dedi. Demek ki birincisi bunların özelliği neymiş? Peygamber Aleyhisselam yalanlamak. Münafıkların başından bir örnek verelim. Münafıkların başı kimdi o zaman? Evet. Peki daha önceki, onun münafık olmadan önceki halini biliyor musunuz? Çok hayırsever birisi. Çok iyi birisi. Yolda kalanın elinde tutan, öksüzün elinden tutan, yetimi barındıran çok iyi birisi. Peki nasıl münafık olduğunu biliyor musunuz? Bir gün Aleyhisselatü Vesselam merkebinde Ebu Zer arkasında bir yere giderken bir topluluğa uğruyor. Yahudi topluluğu ve bunların arasında da Abdullah İbni Sebe var. Daha gelir gelmez Abdullah Allah Resulü'ne ne diyor? Sen de merkebin gibi kokuyorsun diyor aşağı. Hemen Ebu Zer iniyor ve sahabeler onlara saldırıyor. Kavga, gürültü çıkıyor. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ortalık yatıştıktan sonra dayısına gidiyor. Sa'd bin Muaz'a. Kendisine şikayette bulunuyor Abdullah İbni Sebe'yi. Diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor. O aslında çok iyi birisiydi diyor. Bu vasıfların hiçbiri bunda yoktu diyor. Sen gelmeden önce biz ona taç giydirmek üzereydik. Yani kral ilan edecektik. Sen çıkıp gelince o sönük kaldı diyor. İşte bunun için böyle yapıyor diyor. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi yüksek ateşte curuf ayrılıyor. Yani insan imtihan olmadan içindeki nifak da çıkmıyor kardeşler. Bu örneği bunun için veriyorum. Nice istikamette giden insanlar oluyor ki imtihan olmadan o insanların içindeki pislik dışarıya ne yapmıyor? Çıkmıyor. Bakıyorsun ki hakikaten ya sahabe gibi adam diyorsun. Ama bir bakıyorsun ki yolunu ayırmış, çekmiş, gitmiş. Ona fatura kesilmiyor, ona kesiliyor. Halbuki onun içindeki dışına nasıl çıktı, hangi imtihandan çıktı, insanların bunu ne yapması, sorgulaması gerekir. Ama dediğim gibi sohbetin başında bizler saf insanlarız. Allah Azze ve Celle'nin Nisa 88'de dediği gibi ne oluyor ki o müminlere diyor, münafıklar hakkında iki grup oluyorlar. O münafıklar diyor işlemiş olduğu günahlar üzerinden, yani kalpleri ters dönmüşken, tepe taklak olmuşken siz onlar yüzünden birbirlerinizi yiyorsunuz diyor. Yani onların yüzünden müminler de birbirine düşmeye başlıyor. Hatta bugünlerde WhatsApp'tan bir mesaj paylaştım. Dikkat ettiniz mi? Bir tanesi geliyor Ali radıyallahu anh'a suçlayıcı milletin içinde şöyle bir konuşma yapıyor. Diyor ki Ebu Bekir'in, Ömer'in diyor halifeliğinde insanlarda birlik vardı, düzen vardı, hayır vardı, hasenat vardı. Ama Osmanlı'nın senin halifeliğinde kan döküldü, ayrılık geldi, insanlar ayrılmaya başladı, kimse sizin yanınızda durmuyor diyor. Yani hep kan var, ayrılık var diyor. Ali radıyallahu anh ona nasıl cevap veriyor işte düşündün, gördünüz mü? Ebu Bekir'in, Ömer'in yanında Osman, Ali vardı diyor. Bizim yanımızda da diyor sizin gibi soysuzlar var diyor. İşte diyor bu duruma bundan düştük diyor. Demek ki karakterli insanların bir arada olması, karakterli insanların ne yapma? Büyümesine sebep oluyor. Osman, Ali vardı ki ortalığı ne yapıyorlardı? Durduruyorlardı. Hemen ne yapıyorlardı? Kol kanat geriyorlardı. Ama Osman'a, Ali'ye ki Allah ikisine de razı olsun, onlara kol kanat geren, yardımcı olan, işlerini düzelten yardımcıları ne yaptı? Yoktu. Ama bakın nifak ehli soruyu sorarken insanların zihnini ne yapıyor? Karıştırıcı, bulandırıcı konuşuyor. Ama sözün seyrine baktığımızda doğru gibi gözüküyor. Cevabı görünce arkasına bile bakmadan ne yapıyor? Dönüyor. Aynen İbn Ömer'in, Allah kendisinden razı olsun, hatırlarsanız haç zamanı bütün milletin içinde Mısır'dan gelen harici olan birisi bazı sorular soruyor Osman radıyallahu anh'dan. Hatırladınız mı? Bukhari Müslüm okuyan hatırlar. İşte diyor Osman savaştan kaçtı. İşte Osman falan savaşa katılmadı. Osman falan beyatta yoktu diyor. İbn Ömer hiç panik yapmadan adam ne derse doğru söylüyorsun diyor. Adam böyle tam mağrur edayla gideceğinde doğru diyor. Sen bunları dedin. Ben de sana bunlarla alakalı bazı şeyler söyleyeyim de öyle git diyor. Falan savaşa gelince Allah Resulü'nün kızı, Osman'ın zevcesi hastaydı. Allah Resulü izin verdi, zevcesinin yanında kaldı diyor. Falan savaş beyata gelince diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisi olarak falan yere gitti. Onun için beyatta yoktu. O ağacın altında bu elde Osman'ın eli diye Allah Resulü ne yaptı? Böyle birleştirdi, bu beyatta onun dedi. Falan savaştan kaçmaya gelince bilmez misin dedi. Allah şu ayeti işte falan yerden kaçanların Allah tövbelerini kabul etmiştir. Orada herkes tabanları yağlamıştı. Allah da haklarında ayet indirdi. Onları ne yaptı? Affetti. Şimdi bu aldıklarını götür de ne yap? Geldiğin yere anlat da bu nifağı yayma diyor. Allah hepimize hayır versin. Demek ki doğru bilgi, anlaşılır temiz bilgi, ortalığı kirleten insanlara doğru bir şekilde söylenecek ve onlardan gelen herhangi bir şeye kulak ne yapılmayacak? Verilmeyecek. Demek ki münafık dediğimiz, nifak ehli dediğimiz insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iki tane zevce kızını verdiği ayrı ayrı Osman radıyallahu anh hakkında bile laf çıkartabiliyorsa, insanlar da ona kulak verebiliyorsa ve doğruymuş gibi bazı ifadeleri oradan cımbızdan çekip konuşulabiliyorsa, o topluluk bozulup en son Osman radıyallahu anh'ın canına kastedip öldürebiliyorlarsa, bugün nifak ehli neler yapar hiç ben düşünemiyorum bile. Öyleyse dinimize ne yapacağız? Sahip çıkacağız. Her gelen sese, her şeye ne yapmayacağız? Kulak vermeyeceğiz. Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi gelen her sözü Allah'ın kitabıyla, Resulullah'ın sözüyle anlamaya çalışın. Bulamadınız mı? Fıtratınıza ters mi geldi? Ondan ne yapın? Uzak durun diyor. Çünkü o sözde size bir hayır yok. Demek ki bunların birincisi Peygamber Aleyhisselam'ı ne yapmakmış? Yalanlamak. İkincisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğinden bir kısmını yalanlamak. Bugün nifak ehline bakın. Dini nasıl buluyorlar? Biz Allah Resulü'nün getirdiğini bir kısmına inanır, bir kısmını ne yaparız? İnkar ederiz. Veyahut Hayri Kırbaşoğlu gibiler var. Ki onun gayrimeşru çocukları bugün ne başkanıydı? Oraları işgal ediyorlar. Fetva Kurulu Başkanlığı'nı, bilmem nereleri. Bunlar neye inanıyorlar biliyor musunuz? O da bir insandı. Onun vahye uyan sözleri varsa yani Kur'an'a alınır. Vahye uymayan sözleri ne yapılmaz? Alınmaz. Mesela bugün en baştaki bazı makamları işgal edip de böyle çıkıp çıkıp büyük büyük laf edip şurada söyledikleri laflardan bir tanesi. Mesela kadının aklı eksiktir hadisini hiç duydunuz mu? Bu kadının onurunu yükseltmek için söylenen bir sözdür. Ama bugünkü en tepede güya dinle alakalı yerleri işgal edenler kadınları da toplayarak büyük bir konferans yaparak bu hadisleri ne yapmışlardır? Alay etmişlerdir. Çok rahatlıkla ne yapıyorlar? İnkar edebiliyorlar. İşte nifağın çeşitlerinden bir kısmı Allah Resulü'nün getirdiğinin bir kısmını kabul etme, bir kısmını ne yapma? Yalanlama. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a buğz etme, ona kin besleme, ondan hoşlanmama, ondan nefret etme. Var mı bunu yapan? Bugün yaşadığımız toplumda bir kesimden bir kavga var. Belki bu kavganın içinde biz değiliz ama bu kavga edilen topluluktan bir tanesi İslam dinini kabul ediyor ama La ilahe illallah'ı kabul ediyor ama akabinde bir şart daha var değil mi Müslüman olmak için? Neydi? Muhammed'in Resulullah'ı ne yapmıyor? Kabul etmiyor ve tasdik etmiyorlar. İşte nifağın bir çeşidi de nedir? Budur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmeyen bu dinin insanı ne yapmaz? Sayılmaz kardeşlerim. Peki içimizde yaşadığımız bu toplumda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmeyen var mı? Mesela ne yükseldi? Edepsiz yüksel mi? Ne birisi vardı. Veyahut ne oğlu? İskender ne bilmem ne oğlu. Bunlar kendilerini ne zannediyorlar? Peygamber. Birisi Kur'an halifesi diyor ve bakın bende meali var. Karınca suresi, inek suresi, yemek suresi, dipnotları okuyun kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı bir ayet indi mesela şefaat meselesi. Maalesef diyor müşrikler bugün peygamberin şefaat edeceğine inanıyor diyor. Meali baştan başa adam böyle. Yani Arı suresi, İnek suresi bu şekilde bütün Kur'an'ı ne yapmış? Tahrif etmiş. Yanlış hatırlamıyorsam Tevbe suresiydi herhalde. Tevbe suresinin de iki ayetini kırpmış. Bu da Kur'an'da yok diyor. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bir 19 diye bir şey atmış ortaya. 19 uymuyor. Yani 19 mucizesine uymuyor diye onu da atmış. Onu da atma sebebini sordum ben. Ona da şöyle diyor. Bu diyor falanın yanında bulundu diyor sahabeden. Onun yanında kimse yoktu diyor. O yüzden almadım. Sen peygamberi kabul etmiyorsun. Hadisleri kabul etmiyorsun. Bu getirdiğin ne mantığı? Yani adamlar bir şey ispatlamak için bile bizim hadislerimize sarılıyor. Diyor ki şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan için Muhammed diyor onlar ki ben Aleyhisselatü Vesselam diyorum. Muhammed demedi mi diyor benden çıkan bir şey yazmayın hadisleri. Ben diyorum ki nerede dedi? Kimsenin aklına gelmiyor bu soru. Nerede dedi? Diyor sizin Müslüm kitabınızda. Sana ne bizim Müslüm kitabımızda? Sen inanıyor musun ona? Yok. İnanmadığın bir şeyden delil getirip neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Bunu anladınız mı kardeşler? Yani hem bizim şeyimize inanmıyorlar hem de tezlerini bizden. İşte bu münafıklığın daniskasıdır. Onlar kalpleriyle tasdiklemediği halde dilleriyle tasdikledip deyip ne yapıyorlar? İçimize geliyor. İşte bu nifakların yüzünden Müslümanlar bir araya gelemiyorlar. Ona kulak veren bir kulak, gören bir göz muhakkak hastalanıyor kardeşler. Bir şey muhakkak ne yapıyor? Bulaşıyor. Allah bizi de neslimizi de bundan uzak kılsın. Yine nifakın sebeplerinden bir tanesi Aleyhisselatü Vesselam'ın dinine uyanların azalmasına sevinme, bundan hoşnut olmaktır ki bu da nifağın en büyük belalarından bir tanesidir. Yine Aleyhisselatü Vesselam'ın dininin üstün gelmesini çirkin görme, bundan hoşnut olmama, bu da nifağın sebeplerinden nedir? Bir tanesi. Dikkat ederseniz nifak meselesinde 6 meseleyi seçtim. Hepsi de peygamberimizin üzerinde. Peki hiç düşündünüz mü neden? Hı? Sahabeye gitmedim bakın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam devreden çıkarılırsa, yani sözleri hafife alınırsa, ortada din diye bir şey ne yapmaz? Kalmaz. Neden kalmaz? Bakın ayetlerle uğraşmıyor bu insanlar. Kiminle uğraşıyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla. Allah Resulü devreden çıktı mı, ki aleyhissalatü vesselamı da bakın devreden çıkarmıyorlar. Bugünküler de aynısını yapıyorlar. Neden çıkarmıyorlar biliyor musunuz? He? Kur'an kimin ağzından geldi bize? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ağzından değil mi? Peygamber aleyhisselamı sırf yalanlasalar Kur'an'da yalanlamış olacaklar. Yani onu da inkar etmiş olacaklar. Ama bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız. Şimdi Peygamber aleyhisselamın da ağzından Kur'an'ın çıktığını da şöyle tasdik ediyorlar. Sen bile olsan indirdiğimizden bir ayeti gizlesen, bu gibi ayetleri getirerek güya Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın mecburmuş ki öyle ama bunların anladığı gibi değil, anlatmak istediği gibi değil. Yani haşa haşa öyle bir noktaya getiriyorlar ki işte birisi kapıcı kolu, işte birisi veyahut televizyonun çekebilmesi için ne gerekir? Anten gerekir diye haşa bu konuma indirerek Peygamber aleyhisselamı iyice hafife alıyorlar. Yani o da olur, bir başkası da olurdu. Mecburen bu gelen vahyi anlatması gerekiyordu gibi ifadelere başvurarak ondan sonrasını ne yapıyorlar? Çözüyorlar. İşte bugün isteyen istediği gibi bir mana çıkarıyorsa, ortalıkta birçok kavram kargaşası alıp başını gidiyorsa veyahut yalancı peygamberler bugün türüyorsa, bugün değişik değişik birçok mealler varsa, sıfatlarda tahrifler varsa, inen manalarda birçok cümlede, ayetlerde değişiklikler varsa veyahut müşrik kelimelerinde, kitap ehli kelimelerinde yumuşatmalar varsa, onlara müşrik değil de kitap ehli olarak zikredilip sonra altın tabakta bunlar da bizim kardeşimiz diye sunuluyorsa, bunun altında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın devre dışı bırakıldığı yatıyordur. Ya tamamen devre dışı, veyahut bir kısmı alınmış, bir kısmı inkar edilmiş, veyahut bir kısmı tasdiklenmiş, bir kısmı yalanlanmış, bundan kaynaklanan sıkıntılar kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki büyük nifak insanı dinden çıkardığı gibi kulak veren insanı da dinden ne yapıyor? Çıkarıyor. Allah bizi bu tür nifaklardan uzak kılsın. Allah'ı ve onun Resulünü kayıtsız şartsız hoşuna gitse de gitmese de tasdikleyen, hayatına geçiren samimi kullardan bizleri eylesin. Rahmetiyle yargılasın. O sahabenin yolundan giden samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etubile. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.